6 minut po godzinie pierwszej. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Dzisiaj witają Państwa również zza konsolety Grażyna Oczkowska, jako wydawca Justyna Grabasz i moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski z Apteki Nocnej, w której jak zwykle dwie godziny będą wypełnione na przemian muzyką polską, zagraniczną, różnogatunkową, z różnych okresów, z właściwie zupełnie różnych estetyk, a jednak to wszystko staram się spiąć jakąś taką, bo co bym tutaj chciał jeszcze, proszę Państwa, dodać. Miałem takie przemyślenia dzisiaj, zrobiłem trasę do Gdyni i z powrotem. Dość oczywiście jest to męczące, niemniej jednak jest to czas, kiedy można swobodnie posłuchać muzyki, zastanowić się nad w ogóle jej tym jestestwem. Muzyka jako jedyna ze sztuk, która właściwie jest pewnego rodzaju transcendentem, czymś, co do końca nie jest poznane, co posiada ten pierwiastek przez niektórych nazywany boskim. Oczywiście ci, którzy się uważają za ateistów, no takiego pierwiastka się nie dopatrują, niemniej jednak starają się nazywać to metafizyką, czymś, co jest zawarte właśnie w tym zbiorze dźwięków, czasem bardziej, czasem mniej chaotycznych. Niemniej jednak moc potrafi być muzyki niesamowicie nieprzewidywalna. Tworzą się nowe subkultury, tworzą się, proszę Państwa, całe właściwie nowe sposoby na życie, na patrzenie, na postrzeganie rzeczywistości, która nas otacza, a też i w pewnym sensie muzyka kreuje przyszłość. Tu bym chciał na dowód tego, co mówię, tylko przytoczyć parę takich przykładów, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednim wieku, czyli w XX, chociażby rewolucję Dzieci Kwiatów, czy rewolucję punk-rockową, która potem przerodziła się w nową falę. Tak też wcześniej można by tutaj wyróżnić wielu gitarzystów, którzy w swoim czasie tworzyli zupełnie nowy entourage, nazywając to nowym brzmieniem, bo rzeczywiście to brzmienie było wzbogacone o instrumenty elektryczne, czy w zasadzie instrumenty, które zostały zaopatrzone w osprzęt elektryczny, czyli przystawki piezoelektryczne i do tego wzmacniacze wcześniej napędzane lampami, dzisiaj już tranzystorami, a już ostatnie w technice cyfrowej. Tak też sobie pozwoliłem, nawiązując do tej takiej, może zbyt skromnie to nie zabrzmi, filozoficznej takiej przypowiastki, rozpocząć dzisiejszy wieczór za pośrednictwem muzyki, która występowała na soundtracku filmu Matrix, który też w sumie stwarzając zupełnie nowy pomysł wdrożony w Hollywood, oczywiście w fabryce snów, w życie i tak też na samym początku, mimo komplikacji, jakoś dzisiaj okrzepł i w zasadzie wszyscy mogą się zorientować, o co tam dokładnie chodzi. A też, żeby, proszę Państwa, nie było za poważnie, chciałbym przypomnieć formację Ryby z naszej sceny polskiej, która to formacja zaproponowała zupełnie

To była grupa Ryby, utwór pod tytułem Ciepło, także w zasadzie trzeba tutaj podkreślać i dokładnie akcentować, co jest nazwą zespołu, co jest tytułem piosenki, bo tak też oryginalne zestawienie tego całego galimatiasu stwarza zupełnie coś niepowtarzalnego i mam nadzieję, że formacja ta zostanie szerzej zauważona. Ja będę się starał z całych sił, żeby właśnie takie zespoły, co mnie bardzo cieszy, powstają i żeby miały możliwość zaprezentowania się szerzej ze względu po prostu na to, że wprowadzają zupełnie nową jakość do naszej muzyki, a jest to oczywiście, tak jak powiedział saksofonista znany ze współpracy na przykład z takimi formacjami jak Massive Attack, czy Herbalizer, czy w ogóle z wieloma składami jazzowymi na Wyspach Brytyjskich, z pochodzenia Polak, James Morton, powiedział krótko: I am very proud to be a part of Polish culture, co, proszę Państwa, daje wyraźny obraz tego, że zaistnieć w Polsce dla kogoś z zewnątrz jest czymś też bardzo ważnym. Może być, taka jest prawda. W odróżnieniu do niektórych naszych wykonawców, którym się wydaje, że zaistnienie właściwie liczy się tylko poza granicami naszego kraju. Ale już odrywając się od tych wszystkich rozpatrywań, dzisiaj mnie tak trochę może wzięło bardziej na takie rozkładanie na czynniki pierwsze tych wszystkich ważnych bądź co bądź tematów związanych z graniem. Tak też pomyślałem sobie, proszę Państwa, z perspektywy czasu, robiąc retrospekcję wśród tych wszystkich muzyków i artystów, którzy są związani ze sceną rockową w Polsce, że właściwie większość z nich, mimo nawet jakichś konkretnych sukcesów, które osiągnęli, ich życie było ciężkie. Naprawdę, powiem Państwu, po cały czas podkładanymi kłodami pod nogi, które trzeba było omijać, czasami brać na barki naprawdę bardzo duże obciążenia, nie tylko psychiczne, ale też i ekonomiczne, walczyć o wszystko, każdy kawałek chleba, o każdą pięć ziemi, tak jak to, proszę Państwa, jest na normalnej wojnie. I zresztą ten temat jest poruszany przez zespół, który akurat z kręgu anglosaskiego, angloamerykańskich, globalistycznych, takich właściwie można powiedzieć układów stworzonych przez tą całą popkulturę, która się jednak bardziej i głównie rozwijała właśnie w tamtych obszarach, stworzyła też swój własny styl. Rage Against the Machine, Bullet in the Head. How high? Run it! No tak, proszę Państwa, jest dużo takiej muzyki, która myślę, że akurat trafia właśnie do tego grona, które skupia się czasami w nocy wokół takich audycji jak Apteka Nocna. Przypomnę, tej właśnie audycji Państwo słuchacie w trzecim programie Polskiego Radia. Za nami jest Bullet in the Head, Rage Against the Machine, który zespół zresztą ostatnimi czasy oglądałem na koncercie na Torwarze. No było to parę lat temu, nawet może i paręnaście. No nie chcę teraz akurat strzelać, bo nie jest to w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o tą muzykę, w ogóle istotna jest ona ponadczasowa i myślę, że za 20 i 30 lat tak samo będzie się atrakcyjnie słuchać. Jeszcze być może nawet będą młodzi ludzie, którzy będą chętnie brali z tego przykład i dobre wzorce, jak to się mówi, mówi, nie są złe. A ja się, proszę Państwa, przeniosę do Łodzi, zapraszając Państwa razem ze sobą, gdzie swojego czasu w latach 80., dokładnie na początku, powstał zespół Brak, który był czymś wyjątkowym, naprawdę niepowtarzalnym, czymś, co niosło ze sobą zupełnie nowy powiew, ale jak to zwykle bywa w tamtych czasach, każda taka innowacyjna rzecz niespecjalnie zyskiwała na popularności, już mniejsza w ogóle o powody tego blokowania czy stwarzania problemów. Być może można by się tu doszukiwać nawet jakichś negatywnych emocji od decydentów, którzy w tamtych czasach decydowali. Było takie wypuszczenie, a jednak z drugiej strony blokowanie. No cóż, rynek był zmonopolizowany, tak jak zresztą w innych dziedzinach. Właściwie państwo zarządzało wszystkim, tak jak handlem papierosami, alkoholem czy pieczywem, tak też i kiełbasy. A jednocześnie i, proszę Państwa, kultura też właściwie podlega pewnego rodzaju reglamentacji. Posłuchajmy, Brak i Przekłute powietrze. Stalowy dotyk zimnego ostrza. Trzęsą ręce centymetr więcej. Pompa, ta sama pompa. Rano jest zimno i twarde rano. W pośpiechu do pracy, a ty po braniu. Po braniu na śmietni w nocy nie spałeś. Byliśmy w piekle, w niebiańskim piekle. Twarz spokojna. Przez parę godzin będziesz będąc. Twarz bezwładna. Ta sama pompa i drzazga jak kochanka. Oblizana i gotowa. Twarda. Polecieć, polecieć, polecieć, polecieć. To był zespół Brak i Psykłute Powietrze. Był to bardzo sprzyjający czas, początek lat 80. do powstawania, bo rzeczywiście jak grzyby po deszczu tworzyły się nowe formacje, które proponowały zupełnie nowy view, ale niemniej jednak ten mainstream, ten główny nurt, który był dosyć taki skąpy, nie było tyle radiostacji, co dzisiaj mamy. Były trzy programy. Akurat na szczęście jesteśmy w trzecim programie Polskiego Radia, który akurat zawsze obkładał, a czy właściwie przywiązywał dość dużą wagę do tego, żeby polscy wykonawcy mieli tam swoje odpowiednio eksponowane miejsce. Ja też się chciałbym w tej chwili odnieść do komunikowania się z Państwem. Bardzo proszę o pisanie do mnie na adres kody@polskieradio.pl. A przed nami już Royal Blood i Little Monster. Jest 38 minut po godzinie pierwszej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami zespół Rysy, który zresztą też często gości w audycjach, które mam zaszczyt dla Państwa prowadzić. Lubię wracać, uważam, że jest to zespół i w ogóle grupa ludzi z otoczenia tej całej formacji, tworząca pewien niepowtarzalny klimat. To się wszystko rozwija i jest, proszę Państwa, coraz ciekawiej. Rysy i Starling. Takie już od lat i tak, proszę Państwa, to się zgadza, że w głosie Justyny Święs jest coś takiego niezwykłego, co magnetyzuje, przyciąga i ten metafizyczny, właściwie nie do określenia, potencjał gdzieś tam daleko, proszę Państwa, cały czas buzuje i myślę, że będzie z siebie wyrzucał jeszcze nie jedną piosenkę, nie jeden tekst i być może nie jedną kreację, tak biorąc pod uwagę entourage Justyny i całego zespołu. Zespół, który teraz będzie przed Państwem po powrocie do korzeni, bo w zasadzie można by rzec, że osiągnęli wszystko, co można osiągnąć na rynku anglosaskim. Formacja amerykańska, teraz wracająca do korzeni, którymi okazała się muzyka bluesowa, Black Keys i Gold on the Ceiling. Siedem minut po godzinie pierwszej. To jest, proszę Państwa, Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Ja jestem niezmiernie rad, że mogę dla Państwa puszczać te piosenki, które zostały w dzisiejszej dwugodzinnej audycji przygotowane. Teraz dla porównania, bo tak w sumie jakoś się złożyło, że ten zwyczaj wszedł już w krew i w zasadzie cały czas leci na przemian muzyka ze świata i muzyka ze świata, tylko część ze świata anglosaskiego, ale też nie tylko, i reszta z muzyki, muzyka ze scen polskich. Tych scen mniej może eksponowanych, choć myślę, że bardzo ciekawych i tak jak zresztą w prekursorskich wszystkich sytuacjach bywa, wprowadzających nowy klimat. Siku, proszę Państwa, nazwa kontrowersyjna, pisze się S-I-I-Q, czyta się Siku, choć parę osób, tak żeby po prostu nie było tutaj kontrowersji, jakoś to próbowało inaczej spellingować, jak to mówią Anglicy, ale nazwa brzmi po prostu Siku, a utwór nosi tytuł Ego. Wbijają się, myślę o grupie Siku, w publiczność jak nóż w masło i będziemy do tego zespołu zresztą wracać. Myślę, że warto w ogóle wszystkich tych wykonawców naszych, którzy starają się, widać po prostu tą determinację. Ona jest tak, proszę Państwa, budująca, tak wręcz można się naładować tą naprawdę taką bezkompromisową walką o to, żeby iść do przodu i nic nas nie zatrzyma. A ja zaproponuję coś, co może akurat wyniesie chwilę relaksu. Dread Zone i Out of Heaven. That way. overhead. The north lights swept in bars, green, yellow, and red. The music, the night, and the stars. Out of Heaven i Dread Zone, taki klimatyczny klasyk, do którego zresztą warto wracać, tak jak na przykład wśród środowiska kiperów kawy czy wina. Oni muszą co pewien czas przegryźć jabłko czy napić się wody, już teraz nie pamiętam, którzy co tam czego używają dla złamania smaku, tak żeby ten odczyt przez kubki smakowe był jak najprecyzyjniejszy. I tak samo jest, proszę Państwa, właśnie z muzyką. Taki przerywnik daje nam oddech, perspektywę do tego, żebyśmy mogli teraz zajrzeć do Trójmiasta, zespół Ścianka, formacja niezwykle ciekawa, która też w pewnym momencie stworzyła własność.